تعلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار تنندليا نادرسيتو كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة نا كداسة إليو مليزيكا تلكوا توفو كتك مسألة يانا يسيما وأما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في سنة بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها إذ لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلمها أصحابه مسألة هايو بعد هفليا مريزة نانديو تنهندليانايو لكيت ليانزا كتك دافتلو بيتا na mpaka tukafika katika kurasa wa 245 katika sehemu inayosema amma hadithu na amma hadithi inayosema mamarra bil maqabir yoyote atakayepita katika sehemu za makaburini faqaraa akasoma qul huwallahu ahad akasoma qul huwallahu ahad suratul ikhlas akasoma 11 maratan akasoma mara 11 thumma wahaba ajrahu kisha akatoa hiba ujira wake kwa maana akatoa zawadi ule ujira wake lil amwati kwa ajili ya maiti uatiya atapewa mtu huyo minal ajri katika ule ujira bi'adadi al amwat kwa idadi za maiti wote yani anasema kuhusiana na hadithi hiyo kwamba mtu atakayepita katika makaburini akasoma kul huwallahu ahad kwa mfano wewe unapita korekwe pale ukasoma kul huwallahu ahad mara 11 kisha ukatoa thawabu zake zile ambazo za kusoma sura ile ukasema kwamba thawabu hizi nakusudia kumpa nani kumpa maiti na kuwapa hawa maiti ambao walolala hapa basi mtu huyo au utapewa wewe katika ujira kwa idadi ya maiti wote anasema wanasema maulama kwa Sheikh al-Albani fa huwa hadithun batilun hiyo ni hadithi ya batil mawdhu'un tena ni hadithi ambayo ilikuwa mawdhu' rawahu Abu Muhammad amesimulia hadithi hiyo Abu Muhammad al-Khallalu fi qira'ati 'ala al-qubur katika kitabu kinachosema al-qira'atu 'ala al-qubur kisomo mbele ya makaburi katika juzuu ya pili kurasa 201 kipengele cha qaf wa dilami na vile vile dilami an nuskha ya Abdullah ibn Ahmad kutokana na nuskha ya Abdullah ibn Ahmad ibn Amir an abihi manaki kwa sanadi au kutokana na sanadi ya Abdullah ibn Ahmad ibn Amir an abihi an Ali ar-Ridha an abaihi kutoka baba zake وهي نسخة موضوعة باطلة نايني نسخة ومعنى نشابة أو نسانة لأمبالك موضوع باطلة تنا باطل لا تنفق عن وضع عبد الله حيبكاني كتكان مهيكو وعبد الله منك كسوك وعبد الله هذا هو أو وضع أبيه أو كويكو كسوك وباكي يعني كسوها لفيه سمعت أمبالك ني الوضاعون كما قال الذهبي كما نسمى الإمام الذهبي في الميزان كتك ميزان الاعتدال وتبعه الحافظ ابن حجر ناقف وتيوانا الحافظ ابن حجر في اللسان كتك لسان ثم السيوطي كشى الإمام السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة كتك كتاب والشكتة ذيل الأحاديث الموضوعة مناكم كيا وحديث زلقوا موضوع وذكر له هذا الحديث نا أكتاج حديثه كتبه وتبعه ابن عراق نا قفوتي ونا ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة نجينا لكتاب ثم ذهل السيوطي كيشا كخفريك الإمام السيوطي عن ذلك كسياننا حديثه فأورد الحديث في شرح الصدور أكا إليت حديثه كتك كتاب شرح الصدور صحيفة 130 برواية أبي محمد الشمرقندي ورواية أبو محمد الشمرقندي في فضائل قل هو الله أحد كتك فضيلة قل هو الله أحد وسقط عليه نأك إنما زيكيميا سنده يا حديث نعم ديو أنا سيما ديو قد أشار قبل ذلك إلى ضعفه وكيكا ميشريا قبل هابو يعني كتك وضيف واكي وانبا وليكو السمولي أكواكي حديثي يكويك كتك فضائل قل هو الله أحد لكوشا قواشريا قوان بديثيو نضيفه ولكن هذا لكن أسيما شيخ الألباني لكن هكو قواشريا قواكي هكو لا يكفي هيتوشي فإن الحديث موضوع باعترافه وصواب حديث لموضوع وكل كيركواك فلا يجزئ الاقتصار على تضعيفه ويهي هي تشلزيش كل كفبلزيك يويا كوزو في شكواك كما لا يجوز السكوت عنه كما البقوة يجوز وين يمزيكين كما صنع الشيخ كما المفاني الشيخ إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء أو في كشف الخفاء كتك كتاب هيتو كشف الخفاء يزو يبيل كراسة 380 نميل فإنه عزاه للرافعين وما هدثي يميتي أنقوف والرافعين في تاريخه كتك تاريخيك وسكت عليه ناك نمزكين بل ينسيما أنه وضع كتابه المذكور للكشف bali ameweka kitabu chake ambacho kilichokuwa kimetajwa lilkashfi ambacho kinachozungumzia kashfi alkhafa amma ishtahara min alahadith ala alsinati nas kuhusiana na yale ambayo alikuwa amepata maarufu katika hadithi juu ya ndimi za watu thumma kisha inna sukuta ahli alikhtisas an alhadith kisha anasema kunyamaza kwa watu ambao walikuwa wamejihusisha kutokana na hadithi قد يوهم هويندا لكتهمي لكبلكيا جنبه يلو كتهمي ومن يلي أنباي أو قد يوهم من لا علم عنده هويندا كتهم يلي أنباي لا علم عنده به حكونا إليم وكيه يعني كجنبه يلو أو كحديثي أن الحديث قام بحديث مما يصلح للإحتجاج به قام بني حديث لميونغوني وحديث أنبازو زنزفاء كتولي أهوجا أو العمل به أو كفانيا كاز في فضائل الأعمال كتك مامبو يالي أنبو فضائل الأعمال كما يقولون كما نفسينا نهاية بهذه واتو مامبو هاي وقنايو ونشكو حديثي أنبازلو قضايفو كيشا نزنجيزا كتك ملانو فضائل الأعمال ونفانيا كاز حديثي أنبازلو قضايفو أزي ثبيتي قطقناني وامتومي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا وقع لهذا الحديث نهاية متكزية كتك حديثه فقد رأيت بعض الحنفية وحكيك ممن موانا بهذه واتو أمباو ينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة أمباو نجنسبشا مذهب أبو حنيفة ديو ونهيتوا الحنفية وليأمباو نجنسبشا مذهب أبو حنيفة قد احتج بهذا الحديث ومتليهوجك حديثه للقراءة عند القبور يعني يقصوم كصوم بين مقبور وهو الشيخ طحطاوي نين الشيخ طحطاوي في حاشيته كتك حاشياك على مراقي الفلاح يمالك وميتوه جوية كتاب مراقي الفلاح صحيفة ميموجة ناكم نصاب وقد عزاه هذا إلى دار قطني نامي تيانقفها بثيبة ودار قطني وأظنه وهما نميمنا ذنية ومعين وهم كبابيكا فإني كسبب أنا سيما لم أجد غيره سيجام كتم إنجيني أسيك وهي عزاه إليه ليتيانقوفك إليكيك وهو يدار قطوي ثم إن المعروف عند المشتغلين بهذا العلم kisha jambo ambalo kwa maarufu mbele ya wale ambao wenye kujishughulisha na elimu hii, anna al-azwa ila dara qutni mutlaqa, kwamba jambo la kuitia nguvu hadithi mpaka kwa alimamu dara qutni moja kwa moja, yuradu bihi kitabuhu as-sunan, pana kusudiwa katika kitabu chake sunan dara qutni, ndicho ambacho kinachokusudiwa unaposema tu yani hadithi hii rawahu dara qutni, manake unakusudia watu wa unaashiria watu na unajulisha watu kwamba warudi katika kitabu gani, katika kitabu cha sunan dara qutni. وهذا الحديث ينسمى نادي فيه لم أراه فيه ميمي سجيونا عندنا يكتبه والله أعلم نا الله ندي من يفجوا زي ما يقول فضائل زا سورة الإخلاص لكن هذه فيه يمتقى مكفيتا كالك سهيل زا مكبوريني كيشا أكسوما قل هو الله أحد ما راكو من أموجا أكيشا أكتوى ثوابه ثوابه هزو أكسولية قوام بازويني والميتي أمبار الله. Hii ni hadithi batilun mawdhu'un la asla lahu, ni hadithi ambayo ya batil, ni hadithi ambayo ya uongo, haina asili kabisa. Lakini zipo hadithi ambazo zilizokuwa zimekuja zinaelezea fadhila za kul huwallahu ahad, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mtu ambaye atakisoma kul huwallahu ahad moja sawa sawa kwamba amesoma thuluthi ya Qur'ani. Qur'ani yote ina juzuu ngapi? Ina juzuu 30. Kwa hiyo thuluthi ya Qur'ani maana yake Qur'ani yote gawe mafungu matatu. Kwa hiyo kila fungu kile ukigawa mafungu matatu utakuta kwamba kila fungu lina juzuu ngapi? 10. Kwa hiyo wewe ukisoma kwa Allahu moja ni sawa sawa sababu zake kama umesoma juzuu ngapi? Juzuu 10. Na ukisoma ya pili na ya tatu ni sawa sawa kwamba wewe umesoma msahafu mzima. Sawa sawa umesoma msahafu mzima sababu zake. Lakini hii haina maana kwamba mtu akawa yeye anakufilizika siku zote na kulu Allahu ahda, yaani kulu Allahu ahad iwe ni katika uradi wake au iwe katika sura ambazo wanakithirisha na zipenda kuzisoma mara kwa mara, lakini kwamba na Qur'ani awe na kawaida ya kusoma kwa siku apate kwa uchache juzuu moja, kisha kimaliza juzuu yake atasoma kulu Allahu tatu zake, anakuwa kashapata thawabu za juzuu nzima na thawabu za msahafu mzima. Na vile vile zimekuja fadhila kuhusiana kulu Allahu ahad, mtu ambaye atakazisoma mara 11 anajengewa kasru peponi. Zimekuja fadhila mtu ambaye atakayesoma kul huwallahu ahad mara 11 hujengewa kasri wapi? Peponi. Imekuja hadithi na ni sahihi kabisa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyingine ni usahihi wake kwamba ni mawqufu kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini zimekuja nyingi fadhila za kul huwallahu ahad ambazo ni kwa sahihi, na wengineo wakazusha sasa zile fadhila ambazo zilikuwa hazipo. Kifupi, suratul ikhlas ina fadhila nyingi, mtu ajitahidi sana katika jambo la kuisoma. Na itutoshe au kitutoshe kile kisa cha sahaba yule ambaye alikuwa anapenda kuisoma kul huwallahu ahad katika sala zake, mpaka baadhi ya wenzake wakaenda kushtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu kila akisoma akiswalisha basi usome hii sura. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, kwa nini unapenda kuisoma hii sura? Akamwambia, Rasulullah, mimi naipenda hii sura kwa sababu imebeba sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, penzi lako la kuipenda hii sura litakuingiza peponi. Penzi lako la kuipenda hii sura litakuingiza wapi? Peponi. Kuonyesha kwamba ni sura ambayo ina fadhila nyingi sana, na mtu ajitahidi awe anaisoma kwa wingi, lakini sio kwamba labda upite katika makaburi kisha utoe usome kisha utoe thawabu. Hii ni kujidanganya tu, na watu wamezusha hadithi hizo kwa ajili ya kutaka kwamba watu wafanye hizo bidaa ambazo wao walikuwa wamezizusha hizo bidaa ili zipate nguvu bidaa zao. Na mtu anajidanganya tu. Mtu kwa kweli akifika akhera yeye mwenyewe atahitajia thawabu. Yeye mwenyewe atahitajia thawabu. Lau kwamba ambiyo kwamba ingelikuwa ipo kweli, yani ingelikuwa ipo. Mathalan haipo, lakini tuchukulie ingelikuwa kweli ipo, yani kwamba labda usome Qur'an kisha thawabu mpelekee maiti. Ingelikuwa ipo kweli. Unafika siku ya kiyama unaambia, bwana wewe ulisoma Qur'an ukasema thawabu unampelekea maiti. He, vipi? Ndio tunataka tumpe maiti. Mesejiwe hata jambo hilo. Hiyo thawabu kwa mwenyewe. Ndivyo itakapokuja. Kwa sababu moto na wote wale moto unaona wale pale unaribimba. Akisha kwamba wewe useme kwa sababu unampelekea maiti, huko ni kujidanganya tu. Na huo ni uongo. Bali wewe ukifika kwa siku ya kiyama utahitajia thawabu moja tu. Yaani ukimuona yule mzazi wako basi utamkimbia. Tuna yule ataomba thawabu. Sasa vipi leo useme kwamba thawabu usome Qur'an kwa sababu zimeende maiti? Huko ni kujidanganya. Haya mambo ya hitima ni mambo ambayo yalikuwa ya uongo ya bid'a ambayo hakufundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pamoja na kwamba watu wameyazoea kuyafanya, lakini huu ndio uhalisia ambao tunaosema na tutaosema kila siku mpaka watu waache hizo bidaa zao ziwe zimekwisha. Hata mtu akisema kwamba kila siku lazima aseme maulidi haramu, bidaa haramu, ndio kwa sababu hamjaacha tu hizo bidaa zenu. Lakini kitokezea siku kwamba ikawa kwamba watu wameacha hizo bidaa, basi tutazizungumza bidaa nyingine ambazo bado watu wamezikuwa hawajaziacha. Na haya ni katika mambo ambayo watu kila kati wanatakana wakumbushwe, ili wajue kwamba haya ni mambo ambayo yalikuwa yathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na washike yale ambayo yalikuwa yamethibiti kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yasarani Allahu iyyahu. Mas'ala 121. Wayajuzu rafu al-yadaini fi du'a ilaha, na inajuzu kunyanyua mikono miwili fi du'a laha, katika dua ya kuombea hayo hausi au watu ambao walikuwa wamelala katika sehemu hizo za makaburini. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha, wa hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema kharaja rasulullah, ametoka mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dhata laylatin, usiku mmoja, fa arsaltu barirata fi athrihi litambura aina dhahaba, nikamtuma mimi Barira fi atharihi, katika ile athari yake. Maanake baada ya kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma, maanake baada ya kutoka kwake tu, maanake katika kule baada ya kutoka kwake akamtuma nyuma yake amfuatilishi amfuatilie, litambura, ili aangalie, kwenda kumwangalia, aina dhahaba, wapi amekwenda. Qalat, anasema katika simulia habari hii, fasalaka nahwa baqii gharqat, akafuata njia upande wa Baqi Gharqat, ndiko ambako alikuelekea. Fawakafa fi adna al-Baqi, akasimama karibu na ile sehemu ya Baqi, thumma rafa'a yadayhi, kisha akanyanyua mikono yake katika kuomba dua. Thumma sarafa, kisha akaondoka mtume sallallahu alayhi wasallam. Faraja'a ilayya Bariratu, akarejea kwa mimi Barira. Fa akhbaratni, akanipa habari. Fa akhbaratni, imekosewa hiyo, nimekuja fa akhbaratani, fa akhbaratni, akanipa habari mimi kwamba ewe Aisha radhiallahu anha, mtume sallallahu alayhi kwamba nimemuona anaelekea katika wapi, katika Baqi Gharqat, na nikamuona mpaka mfika pale amenyanyua mikono. Falamma asbahtu, zama nilipopambazuka asubuhi, saaltuhu, nimemuuliza, faqultu, nikasema, ya rasulallah, ewe mjumbe wa Allah, aina kharajta laylata, wewe usiku ulitoka ulikwenda wapi? Yaani usiku wewe ulitoka ulikwenda wapi? Habari anazo tayari, kashapata habari, lakini anamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam. Sana wewe ukiuliza swali hilo, mke wako kashakufuatilia, ulikwenda sehemu fulani, sio uje mdanganya. Nimefahamu. Nanake atasema, ah, wewe bwana uishi uongo. Nimefahamu, atakwambia tu, wewe bwana uishi uongo. Yaani unafikiria sasa tuko ndani huko nje hatujui hizo habari za nje? Nimeelewa hapo. Sasa kuwa mkweli, yani kwa hali yako, kuwa mkweli kwa hali yako. Naam. Kwa hiyo Aisha radhiallahu anha akamuuliza, aina kharajta al-laila, wewe ulitoka usiku kuelekea wapi? Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, bu'ithtu, mimi nimetumwa na nimepelekwa, ila ahli al-Baqi, kwa watu wa Baqi Gharqat, liusalli alayhim, kwa ajili ya kuwaombea dua, sio kuwasalia, kwa ajili ya kuwaombea dua. Addua lughatan addua, yani as-salatu lughatan addua, dua yani sala kilugha ni dua. Kwa hiyo kwa ajili ya kuombea dua, yakaenda pale akaombea dua. Hadithi ya akhrajahu Ahmad, hadithi ya mislia ya Imam Ahmad, wa huwa fi al-Muwatta, ina hadithi hiyo ipo katika Muwatta, wa anhu an-Nasa'i, na vile vile kwake kuna hadithi ambayo mislia ya Imam Nasa'i, linahwihi, kwa mfano hadithi kama hiyo. Lakini laisa fihi raful yadaini, lakini hamna ndani yake kunyanyua mikono. Wa isnaduhu hasan, na mategemezi yake ni mategemezi ambayo kwa mazuri. Wa kad thabata raful yadaini fi qissatin ukhra, na kwa hakika pembe thibiti kunyanyua mikono katika kisa kingine, li Aisha radhiallahu anha, taqaddamat fi almas'ala, kisa hicho tayari kimekwisha kutangulia katika mas'ala 119. مسألة 122. ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها, لكن وقت أنباب وتقبقوا أنا وأنبيا دوا حتى يلكي مقبوري, وقت أنا وأنبيا دوا والي أنباب ولا فالي حتى يلكي مقبوري, bali ataelekea wapi? Ataelekea kibla, bali alkaabata, bali ataelekea alkaaba, kwa maana kibla ataelekea, atatafuta upande ambao ulikuwa kwa alkaaba, yeye ndo ataelekea, kisha ataombea dua hao ambao walikuwa wamelala hapo. Linahihi sallallahu alaihi wasallam, kwa katazo lake Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ani salati ila alqubur, kusali hali ya kuwa mtu ameelekea makaburi, kama sayati, kama itakapokuja, wa duau, na dua, mukhu salati, ni ubongo wa sala, walubuha, na ndiyo nyama yake ya ndani, lubu manake ni nyama, na ndiyo ubongo vile vile umeitwa lubu kwa sababu iko ndani imefichwa, chochote kile ambacho kichuko kimefichwa kinaitwa lubu. Kwa hiyo hata tende ile ukibambua ile nyama ya ndani inaitwa lubu, tale lile la mnazi kwa sababu limefichwa ndani inaitwa lubu, yani nyama ile ya ndani au kiini kile cha yai vile vile inaitwa lubu. Pia unaweza kusema kwamba lubu hana kiini chake, hiyo swali kama huwa maarufu, kama ilivyokuwa maarufu jambo hilo, falahu hukumuha, na jambo hilo na hukumu yake. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ad-du'a huwa liibada, dua ni ibada. Thumma qaraa, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema Mola wenu niombeeni mimi nitakuitikieni. Hadithi akhrajahu Ibn Mubarak fi Zuhdi, hadithi amesimulia Ibn Mubarak katika Zuhdi juzuu ya 10 ukurasa 151, wal Bukhari, na vile vile amesimulia al-Imam al-Bukhari fil Adab al-Mufrad, katika Adab al-Mufrad. Kitabu cha Adab al-Mufrad ni kidogo tu kama hivi ambacho amekiandika al-Imam al-Bukhari. Nenda madukani, sema kwamba unataka Adab al-Mufrad, na unaweza kwenda duka moja kwa sababu hamna, nenda katika maduka yote, hakikosekani. Yaani kama utakwenda katika maduka hakikosekani. Sheikh al-Albani amekifanyia amali kitabu hichi, maana yake amekifanyia kazi kitabu hichi, akaziangalia zile hadithi ambazo kwa sahihi zote, akazitoa akaziweka pake, akasema kwamba sahihu Adab al-Mufrad, akakipa jina kitabu akaita sahihi Adab al-Mufrad, maana zile hadithi zote zilizokuwa sahihi zilizokuwepo katika Adab al-Mufrad akaziweka pahala pake. Akesha vile vile akaziangalia zile hadithi ambazo zilikuwa dhaifu akaziweka pahala pake, akasema dhaifu Adab al-Mufrad. Kwa hiyo ikawa kuna dhaifu na kuna sahihi Adab al-Mufrad, lakini kitabu chenyewe ni kidogo na muhimu sana. Mwanafunzi vitabu kama hivyo awe navyo katika maktaba yake, ambayo yeye mwenyewe anaweka vitabu vyake kwa ajili ya reference na kwa ajili ya bahthi ambazo anazifanya. Wa Abu Daud, na vile vile amesimulia al-Imam Abu Daud, wa Tirmidhi, na vile vile al-Imam Tirmidhi, wa Ibn Majah, na Ibn Majah, wa Ibn Hibban, Ibn Hibban wal Hakim, na vile vile amesimulia al-Imam al-Hakim, wa Ibn Mandah, na vile vile amesimulia Ibn Mandah fi tawhid, katika tawhid, wa Ahmad, na akasimulia al-Imam Ahmad, wa qala al-Hakim, na akasema al-Imam al-Hakim sahihu al-isnad, hadithi hiyo ni sahihu al-isnad, wawafakahu Dhahabiyu, na akawafikiwa na al-Imam Dhahabi, wa huwa kama qala, nayo hadithi imekuwa kama alivyosema ile yao. Wa qala Tirmidhiyu, na akasema al-Imam Tirmidhi, hadithun hasanun sahihun, hadithi hiyo ni hasan, tena ni hadithi ambayo ilikuwa sahihi. وقال الحافظ ناقسم الامام الحافظ في الفتح كتابه فتح الباري جزءه الاول قراءه 49 اسناده حسن ما تجمزي yake ni mategemezi alikuwa mazuri. ورواه ابو يعلى ناقسمليه الذي ابو يعلى من حديث البراء بن عازب وتكان حديث البراء بن عازب كما في الجامع الصغير كما يذكر كتابه الجامع الصغير. قلت انا اسمع mimi nimesema وليس هو في مطبوعتي المسند, wala anasema hadithi hiyo haipo katika matbua ya kile kitabu ambacho kwa kimechapishwa cha musnadi li abi yala, musnadi abi yala, falallahu fi riwayat al-asbahaniyin, huenda ikawa ipo katika riwaya ya wale al-asbahaniyin, watu hao ambao kutoka katika sehemu ya asbahani. Warawahu min hadithi al-khatib, na akasimulia hadithi hiyo au akasimulia min hadithi, katika hadithi yake al-khatib fi tarikhihi, katika tarikhi yake tarikhu al-Baghdadi juzuu ya 12 ukurasa 279, wa fil bab, na katika mlango huu, an Anas ibn Malik, kuna hadithi kutoka Anas ibn Malik marfu'an, marfu' inasema bilafdhi, yani kwa lafdhi inasema du'a mukhu li'ibada, dua ni ubongo wa ibada. Hii ni hadithi maarufu katika vinywa vya watu. dua ni ubongo wa ibada. Akhrajahu Tirmidhi, hadithi amesimulia Imam Tirmidhi, waqala na akasema hadithun gharibun min hadha alwajhi, hadithi hii ni ngeni katika njia hii. La na'rifuhu illa min hadithi Abi Ibn Lahia, hatuitambui sisi hadithi hiyo isipokuwa kupitia hadithi ya Abdullah Ibn Lahia, Abdullah Ibn Lahia. Na hadithi hiyo ya Imam Tirmidhi aliposema gharib, maana yake ni dhaifu. Aliposema kwamba hadha hadithun gharib, akisema Imam Tirmidhi hivyo, maana yake hadithi hiyo ni nini? Ni dhaifu. Qultu, anasema Sheikh al-Albani, wa huwa dhaifun li su'i hifdhihi, naye huyo Ibn Lahia ni mtu ambaye alikuwa dhaifu kwa ile hifadhi yake kuwa mbaya, na hifadhi yake huyu imekuwa mbaya baada ya vitabu vyake kuungua moto, kwa sababu dhabtu yake ni dhabtul kitaba. Dhabtu yake, dhabtu hii ya kuhifadhi ipo ya aina mbili, kuna dhabtu sadri na dhabtul kitaba. Yani dhabtu sadri, ile hifadhi ya kifua, maanake wewe unahifadhi kupitia kifua chako, unahifadhi na unadhibiti, yani kitu kinakuwa kutoki. Sasa huyu hifadhi yake yeye ya hadithi haikuwa ya kifua, kwa maana kuhifadhi pahala popote akiambiwa asome basi anasoma. Dhabtu yake ilikuwa ni ya kitabu, ameandika hadithi zile alikuwa amesoma kwa mashehe wa mashehe walikuwa zamani, kwamba shehe anakaa katika kiti kisha watu wanakaa na mabuku yao, shehe anasoma hadithi, hadathana fulan qal, wale wanaandika watu, wale wanaandika, wanamsikiliza shehe na huko anaandika, kimaliza shehe anafahamisha hadithi zile kisha anaondoka. Sasa mtu ameziandika zile hadithi zote, tumefahamu. Sasa huyu yeye hifadhi yake ilikuwa ni kitabu chake, ili awasome watu kitabu hadithi aangalie kwenye kitabu chake alichoandika. Sasa vile vitabu vyake vyote vikaungua moto, vile vitabu vyake vyote vikaungua moto, kwa hiyo akawa anabahatisha tu katika kusimulia kwake, kwa maana dhabti yake ikawa sio madhubuti, dhabti yake ikawa sio madhubuti, kwa hiyo ikawa ni mtu ambaye dhaifu sana katika dhabti yake baada ya vitabu vyake kuungua moto. Asema fayustashhadu bihi, banatolewa ushahidi kwake, illa ma kana min riwayati ahadi la abadila, isipokuwa zile riwaya za mmoja katika wale abadila kama Abdullah ibn Wahbi na wengineo wako kama 11, yani hao abadila ambao Sheikh al-Albani ameorodhesha na wale ambao walikuwa wakipokea kutoka kwa wao, basi riwaya hizo zinakuwa zinakubalika anhu kutoka kwake yeye. Fa yastajju bihi, pana tuna hoja kwa riwaya hizo hina hizo wakati huo. Walaysa hadha minha, na hadithi hii sio katika hizo. Lakini maanahu sahihun, lakini hadithi hii ya dua mukhli ibada maana yake ni sahihi, lakini hadithi yenyewe ni dhaifu. Bidalili hadithi Nu'man, kwa dalili ya hadithi ya Nu'man, qala at-Tibi, amesema at-Tibi fi sharhihi, katika sharhi yake, ata bi dhamiri al-fasl, amekuja ameleta dhamiri al-fasl wal khabar, na khabar al-mu'arraf ambaye ni kuarakiwa bil lam, yani kufanywa maarifa kwa lam, huwa li ibada, hiyo ni ibada, maanake dua huwa ni ibada, dua ni ibada. Liyadulla ala hasri, kujulisha juu ya hasri, yani kujulisha juu ya kufupilizika. Wa anna li ibada, na kwamba ibada, laysat ghaira dua, haikuwa isipokuwa ni dua. Wa qala ghayruhu, na akasema wengineo wasikwa yeye, almana huwa min a'zami al ibada, kwamba hiyo dua ni katika ibada ambazo zilikuwa kubwa. Fa huwa ka khabari, kama anasema kwamba hiyo dua imekuwa kama habari ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema alhajju arafa, hija ni arafa, ai maana yake ruknuhu alakbar, ni nguzo yake kubwa. Wadhalika, anasema na hayo, lidalalatihi, kwa zile dalili zake, ala anna fa'ilahu, kwamba yule mfanyaji wake, la yukbilu biwajhi ila Allah, anasema anna fa'ilahu, kwa mfanyaji wake, yukbilu biwajhi, anajielekeza kwa uso wake, ila Allahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mu'aridan amman siwahu, mu'aridan ndio somo hivyo sahihi, mu'aridan amman siwahu, hali ya kupuuza mwingine asiyekuwa yeye, maanake kupuuza vyote vile ambavyo asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, liannahu ma'murun bihi, kwa sababu yeye ameamrishwa jambo hilo, wa fi'lan ma'muru ibada, na kutekeleza jambo ambalo mtu alikuwa ameamrishwa ni ibada. Wasamahu ibadatan, ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaita dua ni ibada. Liyakhdha ad-da'i, ili anyenyekee yule dai mwenye kuomba, anyenyekee, wayudhira dhillatahu, na kudhihirisha ule udhalilifu wake, wa maskanatahu, na ule utulivu wake, waftiqarahu, na kule kuhitajia kwake, kudhihirisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. idhi al-ibadatu kwa sababu ibada dhullun ni udhalilifu wa khudu'un na unyenyekevu wa maskana tuna utulivu na kunyenyekea kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anapoomba dua basi anaonyesha udhalilifu wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhakarahu al-Munawi amesimuliayo al-Munawi Abu Muhammad al-Munawi fi al-Faidh katika Faidh. Qultu anasema mimi nimesema fa idha kana ad-du'a min a'zami al-ibada. Itakapokuwa dua ni katika ibada ambazo ni kubwa sana, fa kaifa yatawajjahu bihi ila ghairi jiha, vipi kwamba mtu aelekee kwa yani kwa kuomba kwake dua hiyo upande ambao sio kwa ule ambao yani ila ghairi jihati lati, sio ule upande ambao amara bi istiqbaliha ambao Allah ameamrisha kuelekea kwake fi salat katika swala, kwa maana haitofaa mtu kuelekea upande ambao sio kwa kibla wakati mtu anapoomba dua. Walidhalika kana min al-muqarrar 'inda al-ulama al-muhaqqiqin, na kwa ajili hiyo ndio ikawa katika jambo ambalo kwa limethibitishwa mbele ya maulama ambao wenye kuhakiki mambo, annahu la yustaqbalu bid-du'a, kwamba hapaelekewi kwa jambo la kuomba dua ila ma yustaqbalu bis-sala, isipokuwa katika ule upande ambao unaelekewa kwa ajili ya nini kwa swala. Wakaeka kaida yao wanasema la yustaqbalu bid-du'a, hapaelekewi katika jambo la kuomba dua ila ma yustaqbalu bis-sala, isipokuwa katika ule upande ambao unaelekewa kwa swala. Ni upande gani? Upande wa kibla. Kwa hiyo na wewe ukiomba dua elekea kibla. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi iqtida'i sirat al-mustaqim mukhalifat ashab al-jahim katika sahifa 175, anasema wa hadha aslun mustamir, na hii ni asili ambayo yenye kuendelea, annahu la yustahabbu lid-da'i, kwamba hapapendezeshwi kwa yule mwenye kuomba dua ayastakbila kuelekea ila ma yustahabu, isipokuwa ule upande ambao unapendezeshwa ayusalli ilayhi, kuswali hali ya kuwa ameelekea upande huo. Ala tara, hivi huoni wewe, anna rajula, hakika ya mtu, lamma nuhiya ani salati, zama alipokatazwa kuhusiana na kuswali, ila jihati al-mashriq, kuelekea upande wa mashriq wa ghairi ya upande nyinginezo, fa innahu yunha, basi kwake yeye anakatazwa an yataharra, kujihimiza istiqbalaha, yani kujihimiza kuelekea kwake upande huo wakati dua, wakati wa dua. Wa minan nasi, na miongoni mwa watu, man yataharra, wako ambao wanafanya bidii na kujihimiza wakati duaihi, wakati wa kuomba kwa dua, istiqbala jiha, kuelekea upande alati, upande ambao yakunu fiha rajulun salihun, anakuwa katika upande huo kuna mtu mwema, labda sharifu au wali. Kwa hiyo mtu akiomba dua sana kaburi la wali fulani liko huku vile, haya jamaa tuelekeeni huku sote. Kwa hiyo anaelekea wanaomba, ewe Allah tujalie kwa upande mloelekea wali fulani wa kadha kadha, tujalie jambo kadha, simefahamu. Kwa hiyo wao akitakiri kwamba yule wali anaweza kufanya nini, akawafanyia jambo, hukufanya kwa huko ni shirki, haitakikani watu kufanya hivyo. Sawa unkana fi al-mashriq, sawa ikiwa upande huo ni wa mashriq, au ghairihi, au upande mwingineo. Maana yake ikiwa upande wa kibla akesha yeye akaelekea kibla, lakini hajaelekea kibla kwamba kwa kusudia kibla, bali ameelekea kibla kwa sababu amesikia kaburi la wali wake liko wapi, liko kibla, simeelewa hapo. Kwa hiyo akaelekea kule kwa sababu tu upande ule kuna kaburi, huyu vile vile amefashe, bali aelekee kule kwa sababu ameamrishwa yeye aelekee upande wa kibla. Wa hadha dalalun bayyinun, na huu ni upotofu ambao uko kwazi. Wa sharrun wadihun, na shari ambayo uko kwazi. Kama anna ba'dhan nas, kama ilivyokuwa baadhi ya watu, yamtani'u, wanajizuilia, min istidbari jiha, kutokana na kutoa mgongo, yani kutoa mgongo katika upande alati ambao fiha ba'dhu salihin, ndani yake kuna baadhi ya waja wema, au upande huo kuna baadhi ya waja wema. Basi mtu akiambiwa kwamba kaburi la wali liko pande huu wa mashariki, basi yeye hawezi akaelekea huko yake, bali akiambiwa hivi, ah, mimi siwezi kumpa wali wangu mgongo bana, kabisa siwezi mimi, amezikwa hapa, siwezi. Kwa hiyo hata akitoka anatoka wavu babu hivi, nimefahamu, maana yake anajikalifisha katika jambo ambalo watu Waislamu hawajamwambisha hivyo, na kufanya hivyo ni jambo ambalo la makosa. Wa huwa yastadbiru jiha, na yeye mtu huyo anatoa mgongo katika ule upande alati ambao fiha baitullah, yani ipo nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقبر رسول الله نقبر لمتوم الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأشياء من البدع نبيت في وجهه بنكت كبيرة التي أنباب تضارع دين النصارى تضارع بمعنى تشابه دين النصارى فينا فنانا دين النصارى ومعنى في وجهه بنا فنانا دين النصارى. وذكر قبل ذلك بسطور نكتاج قبل هابو وكرتاسي أو ومستاري عن الإمام مالك وميليزو كتوكو إمام أحمد وأصحاب مالك ناوات ومالك أن المشروع وما جامب اللوك والميكي وشيرية استقبال القبلة نيكو كيلكي كبلة بالدعاء والدعاء حتى عند القبر النبي مبكا مبيريا قبول لمتومي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه بعد كتوى السلام. وهو مذهب الشافعية نايو لمذهب الإمام الشاف يعني وهو مذهب الشافعية نايو لمذهب يوات وكشافي سيوه إمام شافي لمذهب يوات وأمباو ينتسبون إلى الشافعي أو إلى مذهب الشافعي لمذهب يوالي أمباو لنجنسبشا نوات نا إمام شافي كذلك مذهب ياكي ومعنى نوات أو لمنيند ووالي أمباو وات وكشافي. فقال النووي أمسيما الإمام نووي في المجموع كتك كتاب المجموع شرح محذب جزء يتان قراسة مياتات نقومي نموجة. وقال الإمام أبو الحسن ناقسيما الإمام أبو الحسن محمد ابن مرزوق محمد ابن مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين نالكوا هون نكتك مولماء وفقه المحققين نكتك واتوا مبينيكو حكيكي مامبو أميريكا نمبار توفي سنة أميفيشو كتك مواقع ومياتانو نا كومنا سابا ترجمته في تذكرة الحفاظ ترجمة ياكي إفو كتك كتاب تذكرة الحفاظ جزء ين وكراسة مية موجة الف موجة مية بيلي ناسين نتانو للذهب إنشاء إمام ذهبي الإمام ذهبي يمي عندك بتم فينجي سانا كتك مولاما الله عندك بتم فينجي خصوصا قصيادنا يعني والي وكوكيزي نواتو ambao walikuwa wamefanya kazi dini hii ya Uislamu ameandika vitabu kiwemo Mizani na Atidal ambayo inazungumzia marwaatu hadithi na wengineo kadhalika Tadhkiratul Hufaz pia akaandika na vitabu vingine. Wala yasalimu alqabra biyadihi asema fi kitabi katika kitabu chake fil janaiz ambacho kinazungumzia masala ya mazishi wala yasalimu alqabra wala mtu hatogusa kaburi maana yake hatoligusa kaburi biadi kwa mkono wake wala yukabiluhu wala hatolibusu ilo kaburi kwa maana kufanya hivyo kinyume na sunna. Kala akasema ala hadha mabati sunna najua maelezo haya ndio sunna imepita hivyo. Kala akasema istilamul kubur na kuligusa kuyagusa makaburi wa takbiluha na kuyabusu kwake alladhi jambo ambalo yafaluhu alawamu al'an wanafanya watu wa kawaida hivi sasa mina almubtadaati almunkara shar'an ni katika bid'a ambazo ndio zimekanywa kisheria kwa maana ni jambo ambalo kwa lipo na baadhi ya watu wakifika sehemu anaambua hili bana ni kaburi la wali fulani huyu wali labda nikupeni story yake kidogo alikuwa kadha alikuwa hivi alikuwa hivi alikuwa na makarama makubwa sana na kuna mmoja yeye alikuwa hapati mtoto basi alikuja hapa akagaragara yaani mwanamke aligaragara akatoa nguo zake zile ambazo alivaa akagaragara akagaragisha vile vile sehemu yake asiri basi alipotoka hapo kabeba ujauzito na sasa hivi ana watoto na tangu hapo tena anazaa mfululizo. Kwa hiyo mtu kama anataka watoto kama mtu anataka kadha kama mtu anataka hichi basi hapa ndipo ambapo penye utatuzo wa shida. Msidharau yaani Allah amekufikisha hapa kwa lengo lake yaani wewe unaonekana na shida ndio maana Allah akufikisha hapa na hapo ukifika kuna utatuzi wa mambo yote. Kwa hiyo tena watu hapo wanatiwa pampo wanazushwa yaani wanatiwa uzushi katika nyoyo zao mpaka unaoingia ule uzushi na wanafanya bidaa tena mtu hapata garagara atafanya hivi atafanya yale katika mambo ambayo ya uzushi atajipiga vibao huku na kule ataambia mimi nimekuja hapa ya walii walii ni mimi najipiga vibao hapa kuonyesha kwamba ninanyenyekea nina shida hii nina kadha hichi nina hichi nina hichi. Yote yale ambayo watu wanafanya katika makaburi ni mambo ambayo ya bid'a, ni mambo ambayo yalikuwa mabaya sana na mambo hayo yanapelekea watu kuingiza katika jambo la kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yambaghi tajannubu fi'lihi, inatakikana kujiepusha kwake vitendo hivyo. وينهى فاعله نانا كتازو يلي متنا جواكي حالو أمبارنا فان قال قسيم فمن قصد السلام على بيت قسيم فمن قصد السلام على الميت يلي أمبارك كسلية سلام كنت لي ميت سلم عليه يتمت لي سلام من قبل وجهه وبتيوله فان وصوات وإذا أراد الدعاء لكن يتقف كسلية سلوة تحول تجيوك عن موضعه كتقير سهيم وانبالك وميلك يا كبوري واستقبل القبلة ناتي لك يا وافي آتي لك يا كبلة نوالة لك يا كبوري وهو مذهب أبي حنيفة ناول منين وابو حنيفة هو أيضا بذيره فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أمسيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة جليلة في التوصل والوسيلة كتك صحيفة يميامود يعني شرين تانو ومذهب الأئمة أكثيمة ومذهب الأئمة الأربعة نمنين وما إمام وانه ومعنى أبو حنيفة الإمام مالك الإمام أحمد بن هنبلي نا الإمام شافعي من الواو أكتابي أكثيمة مالك وابي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من جنيه من أئمة الإسلام كتك إمام الإسلام أن الرجل وممت إذا سلم على النبي أتكبر وسلامكم سلمي يمتوم صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه ناكتاك كل يوم بأدوه قد لنفسيك فإنه يستقبل القبلة وكيك ويمت يعني لنفسه كم بأدوه نفسيك فإنه يستقبل القبلة وكيك ويمت وتفنيني أتي لك يا كبلة واختلفوا ناقة فتيان في وقت السلام عليه كتك وقات وقت وسلام كنت لي سلام فقال الثلاثة وقسيم وتات مالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة أتيلكي كلي شومبا ويسلم عليه نتمت لي سلام لمتون من تلقاء وجهه كتك أولي وفاند وصواك وقال أبو حنيفة ناقسيم أبو حنيفة لا يستقبل الحجرة وقت السلام حتى لكي كلي شومبا وقات وسلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء kama vile ambavyo alivyokuwa haelekei hicho chumba wakati wa kuomba dua bitifaqihi mko makubalianayo thumma fi madhhabihi qawlan kisha katika mwenendo wake al-Imam Abu Hanifa kuna kauli mbili qila ipo kauli yastadbiru al-hujrata atakipa mgongo kile chumba wa qila yaj'aluha na atakijalia hicho chumba yasarihi upande wa kushoto kwake fahadha niza'uhum fi waqti salam huku ni kuzozana kwao katika wakati wa kumtolea salamu wa amma fi wakati dua ama katika wakati wa kumwombea dua falam yatanazau hawakuzozana fi annahu ya kwamba inama yastakbilu qibla kwa kwamba mtu ataelekea wapi ataelekea kibla la hujrata sio nini sio hujra wa sababu al-ikhtilaf al-madhkur na sababu ya ikhtilafu ambayo ilikuwa imetajwa inama huwa min qibali kwamba sivyo vinginevyo isipokuwa inapatikana katika ule upande anna al-hujrata mukarrama kwamba chumba ambacho kilichokuwa kimetukuzwa lamma kana kharijatan anil masjid zama kilipokuwa nje ya msikiti wakana sahabatu na walikuwa masahaba yusallimuna alayhi wa kimtolea salam lam yakun yumkin ahadan haikuwezekana kwa yoyote yule an yastakbila wajhahu kuelekea uso wake sallallahu alayhi wasallam yastadbira alqibla na kukipa mgongo kile kibla ameweka nambari moja chini asema wa amma ma rawahu ismail alqadhi ama yale ambayo anasimulia ismail alqadhi fi fadli salati ala an-nabi katika kitabu alichokita jina ubora wa sala ya kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika nambari ya 100 na moja bitahqiq Sheikh Albani anasema kwa tahqiqi yangu an Ibn Umar kutoka Ibn Umar annahu kana yati an-nabiyya kwamba yeye alikuwa akimjia mtume sallallahu alayhi wasallam fayadhu yadahu akiyeka mkono wake ala kabrihi juu ya kaburi lake yastadbiru al-qiblata na akielekea akikipa mgongo kibla thumma yusallimu alayhi kisha kimtolea salamu anasema fa dha'ifun munkaru hadithi hiyo ni dhaifu tena yenye kukanwa kama bayanahu kama alivyobainisha fi taaliki alayhi katika taaliki alipokuwa akitolea maelezo huyo Ismail al-Qadhi. Hiyo ni hadithi ambayo kwa dhaifu haina hoja ya mtu kukimbilia katika hadithi hiyo. Anasema kama swara dhalika mumkinan baada dukuliha kama lilivyowezekana jambo hilo, maana kama lilivyokuwa linawezekana jambo hilo baada ya kuingia kwake, yani fil masjid, yani kuingia kwake cha chumba ndani ya msikiti baada ya sahaba, baada ya kufa masahaba. Fal muslim, lakini iwe fal musallam minhum, basi jambo ambalo kwa linasalimishwa kwa wao, istakbala alqiblata, ikiwa kwamba mtu ataelekea kibla, sarat alujra, kitakuwa chumba an yasarihi, kushoto kwake. Kwamba mtu ikiwa ataelekea kibla, basi chumba kitakuwa hapo kushoto kwake. Wa in istakbala alujra, na ikiwa kwamba atakielekea chumba, kana til qibla, kitakuwa kibla an yaminihi, kitakuwa upande wa kulia kwao. Maanake mtu akielekea kile chumba, kikielekea chumba, kibla kitakuwa kushoto kwake. Na akielekea, yani akielekea, anasema akielekea kibla, chumba kitakuwa kushoto kwake. Yani akielekea kibla, sema ikiwa ataelekea kibla, chumba kitakuwa kushoto kwake. Na ikiwa atakielekea chumba, kibla kitakuwa kulia kwake. Wajhata al-maghrib, yani wajihata al-maghrib, na upande wa magharibi, min khalfihim, nyuma yao. Yani upande wa magharibi utakuwa uko nyuma yao. Na hivyo ndivyo ilivyo. Maana yake mpaka hivi sasa, kwamba ukikielekea chumba, basi kibla kitakuwa upande wa kulia kwako. Na ukielekea kibla, chumba kitakuwa upande wa kushoto kwako. Tumefahamu? Yaani hivyo ndivyo ilivyo. Hata hivi sasa ukienda kule Maka, Madina, kwa wale ambao walifika Madina, maana yake iko hivyo yani. Allah atufikishe katika mji wa Madina. Na wale ambao walikuwa hajafika, Allah ajalie wafike, na walofika, Allah afanye wepesi wafike tena na tena na tena. Sasa ni sehemu ambazo zinahitajika kwamba watu wafike mara nyingi yani. اللهم امين. قال شيخ الاسلام امسما شيخ الاسلام ابن تيميه في جواب الباهر في كتاب جواب الباهر صحيفه 14 بعد ان ذكر هذا المعنى بعد ان قتج معنى هي امسماجي بعد ان ذا عيش باذن الله تبارك وتعالى ابن تيميه رحمه الله تعالى katika kitabu chake al-Jawab al-Bahir baada an takara, baada ya kutaja hadha al-maana, maana hii akasema, wa hina idhin, wakati huo, fa in kanu yastaqbilunahu, ikiwa kwamba wao wataelekea yani hicho kibla, yastadbiruna al-gharba, na ikiwa watapa mgongo upande wa magharibi, fa qawlu al-aktharina arjahu, kauli ya wengi kwamba ni kauli ambayo yenye nguvu. Wa in kanu yastaqbiluna alqibla tahinaidhin, na ikiwa kwamba wataelekea kibla wakati huo, wayajaluna alujrata, na watajalia kile chumba, ani yasarihim, kushotoni kwao. Fa qawlu abi hanifa arjahu, qawli abi hanifa ambayo itakuwa ina nguvu zaidi wakisemea. Qultu, ansema mimi nimesema, laqad taraka sheikhu rahimahullahu taala mas'alatan muallaqa, maanake kauli zote hizo amezitia nguvu yeye. Kwa hiyo shekhe ameacha masala kwamba ananinginiza, yani kwamba yenye kuninginia, yani yenye kuninginizwa, hakuna kauli ambayo yenye nguvu. Falam yabutta, wala hajakata kauli, fi annahum kanu yastakbilunaha, kwamba wao walikuwa kwamba wakielekea, au yastakbiluna alqabra, au walikuwa wakielekea kaburi. Wakaanna dhalika liadami wujudi riwayatin thabita, hayo kama kwamba anaonyesha kwamba kukosekana kuwepo kwa riwaya ambayo ilikuwa imethibiti anu kutoka kwa wao, fi dhalika, katika jambo hilo. Lakini anasema, lau furidha, lau kwamba pafaridhishwe, annahum, ya kwamba wao, kanu yastakbiluna hu, walikuwa kikielekea hicho kibla, au hu, yani wakielekea yani hicho kibla, fakadi alimta, kwa hiyo umekwisha kujua, annahum fi hadhihi alhala, kwamba katika upande huu au katika hali hii, kanu yastadbiruna algharba, walikuwa wakitoa mgongo ule upande wa magharibi, la alqiblata, sio upande wa kibla, liadami imkani dhalika fi zamanihim, kwa kukosekana jambo hilo katika zama zao. Wasabaka, nimekwisha kutangulia, anna alaktharina yaqulun, kwamba wengi wanasema, biistiqbali wajhihi, kwa kule kuelekea uso wake Mtume swalla sallam, aidha na inda salami alayhi wakati kumtolea salamu, wa hadha yastalzimu istidbara alqibla, na ikiwa kwamba itapita kauli hii, maana yake italazimu kwamba kibla kukipa mgongo. Al-amru alladhi naqta'u, kwa hiyo amri au jambo ambalo sisi tunakata, annahu lam yaqa fi ahadi sahaba kama salaf, kwamba jambo hilo halijatokezea katika zama za masahaba kama ambavyo ishakutangulia. Fahadha amrun za'ilun, hili ni jambo ambalo kwa limezidi ala istikbali al-ujra juu ya kuelekea kile chumba, wala budda lahu min dalili li ithbatihi, kwa hiyo hakuna budi lazima kupatikane dalili ya kuthibitisha kwake. Fahal lahu min wujud, je ipo dalili ambayo inaonyesha kuthibitisha kwake? Dhalika anasema hayo, mimma la aarifu, ni katika yale mambo ambayo mimi ndokuwa siyajui. Wala raaitu ahada min alulamai, wala sijamuona yoyote katika maulama taarada lihadha, alijiingiza yeye katika masala haya au katika jambo hili, yani katika kulielezea. Sawaun fi khususi qabri rasul, sawa katika kulihusisha kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam, katika khususia kaburi la mtume sallallahu alayhi wasallam, au fi kuburi amma, au katika makaburi yote. Baadaye akasema naam, ndio istadalla baadhu, wametolea dalili baadhi yao ala dhalika, ya jambo hilo, bi hadithi ibn Abbas, kwa hadithi ibn Abbas qala misil marra rasulullah, alipita mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam bi kuburi almadinati, katika makaburi ya mji wa Madina. Fa aqbala alayhim biwajhihi, akaelekea kwa uso wake, maana yake akawaelekea kwa uso wake. Faqala, akasema assalamu alaykum ahla alqubur, yaghfirullahu lakum, yaghfirullahu lana wa lakum, salamu iwe juu yenu wenye watu wa makaburi. Yaghfirullahu lakum, yaghfirullahu lana wa lakum, Allah atusamehe sisi na nyinyi. Antum salafuna wa nahnu ala al-athar, sisi yani nyinyi mmetutangulia na sisi tupo katika athar, maana kitupo katika kufuata athari yenu, baada ya nyinyi tutafuata sisi, ndio maana yake. Hadithi akhrajahu Tirmidhi wa Diyau fi al-Mukhtara min tariq at-Tabarani fi mu'jamihi al-Kabir wa qala Tirmidhi hadithun hasanun gharib, hadithi amesimulia Imam Tirmidhi na vile vile Diyau fi al-Mukhtara kutokana na njia ya Tabarani katika mu'jamihi al-Kabir, na akasema al-Imam Tirmidhi hadithun hasanun gharib, hadithi hii ni nzuri tena ngeli, kwa maana hasan li dhati. Qultu, mimi nimesema fi sanadihi qabus, katika sanadi yake kuna qabus ibn abi dabian, qabus ibn abi dabian. Qala an-nasai, amesema al-Imam Nasai, laysa bilqawi, mtu huyo hana nguvu kabisa. Wa qala ibn Hibban, na akasema ibn Hibban radiu al-hifdi, mtu huyo hifadhi yake ni mbaya, ni mtu ambaye alikuwa na hifadhi mbaya sana. Maana yake inawezekana akihifadhi hapa, akitoka pale, akikaribia mlango tu pepo kimpepea tukishasahau. Yaani kwamba kasha hifadhi yeye kishaka akizungumza he, akiambia he, akishtuka tu akiangalia namna kitu. Sababu yaani akishtuka akiangalia nani kamuita, basi kashasahau. Kwa maana hifadhi yake ni mbaya sana. Ni mtu ambaye ana hifadhi mbaya. Naam, yamfaridu an abihi, anapokeka kutoka kwa baba yake, yaani kwa maana simulia hadithi peke yake kutoka kwa baba yake, bima kwa yale ambayo la asla lahu, hayana asili kabisa. Qultu, mimi nimesema wa hadha min riwayatihi, na hii ni katika riwaya yake, an abihi, kutoka baba yake, fala yuftaju bihi, hapa tunaihoja kwa jambo hilo. Wa la'alla tahsina Tirmidhi li hadithihi, huenda ikawa kwa Imam Tirmidhi kwa hadithi yake, hadha hii inama huwa bi intibali shawahidihi, kwa kuzingatia kwamba kwa ule ushahidi wake ambao ulikuwa umekuja mwingine. Fa inna ma'nahu thabitun, kwa sababu maana yake imethibiti, fil ahadithi sahiha, katika hadithi ambazo ni kwa sahihi. Wa qad madha qariban dhikru qismin tayyib minha, na kwa hakika imekwisha kupita hivi karibuni punde tu utaja sehemu ambayo ilikuwa ni nzuri miongoni mwa hadithi hizo. Illa anna qawlahu, isipokuwa kauli yake, fa aqbala alayhim biwajhi munkarun, yani lafzi hiyo au kauli hiyo ni yenye kukanywa, ni tafarudi hadha dhaifu bihi, wa kule kupwekeka kwake huyu ambaye mtu alikuwa dhaifu, ambaye ana hifadhi ilikuwa mbaya sana, Qabus ibn Abi Dabian, Qabus ibn Abi Dabian. Idha arafta hadha, sasa utakapoyatambua wewe haya, faqad qala Sheikh Ali al-Qari, amesema Sheikh Ali al-Qari fi Mirqati Mafatihi, katika juzuu ya pili kurasa wa 407, amesema fihi dalalatu, ndani yake kuna dalili, ala anna almustahabba fi hali salam, kwamba jambo ambalo lenye kupendezeshwa katika hali ya kutoa salamu ala almayyit, juu ya maiti, ayakuna wajhuhu, uwe uso wake, ni wajhi almayyit, kwamba uwe uso mbele ya uso wa maiti. Wa yastamirra kadhalika fi duai aidan, naendelee katika hali kama hiyo katika jambo la kuomba dua vile vile. Wa alayhi amalu ammatil muslimina, najua jambo hilo kuna kitendo cha waislamu wote kwa jumla, khilafan lima qalahu ibn hajari, akasema ni kinyume na kule amba, na yale ambayo anasema Ibn Hajar. Amesema Ibn Hajar min anna sunna, kwamba katika jambo la sunna indana kwetu sisi, annahu fi halati dua, kwamba katika hali ya dua, yastakbilu al-qibla ta'tilikia kibla, kama ulima kama ambavyo nilivyokusha kujulikana jambo hili. Min ahadithin ukhra, kwa kupitia hadithi nyingine, fi mutlaq ad-du'a, katika kuachiliwa kwa ile dua. Yani Ali al-Qari amesema hivyo, na huu ndio uzuri wa Sheikh al-Albani, kwamba anakuletea ule usahihi akisha anakuletea na kauli ambazo kwa zimekuja, ili anakubainishia kuhusiana na udhaifu wake. Usije ukakuta kauli fulani ukaona kama ni hoja, kumbe kauli hiyo ni kauli ambayo ilikuwa nini, ile kwa dhaifu. Qultu, anasema wa fi hadha al-istidlal nadharu dhahir, na katika kutolea dalili kwa kauli hii kuna mtazamo ambao kwa wazi wazi, hizi kwa kuwa laysa fil hadithi, hakuna katika hadithi ila iqbaluhu, ni kule kuelekea kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam biwajihi ala al-qubur, kuelekea kwake kwa uso wake, yani kuelekea ile makaburi. Wa amma al-iqbalu ala wujuhi al-mauta, ama kuelekea yani zile nyuso za maiti, fa shay'un akhar, ni kitu kingine tu. Wa huwa yahtaju ila nass akhar, nacho kinahitaji dalili nyingine ghairi hadha, itakuwa hii. Wa huwa mimma la a'rifu, na haya ni katika yale ambayo mimi nilikuwa siyatambui. Bali kilichokuwa kipo kwamba ni kuelekea kwa uso wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuelekea yale makaburi, na sio kuelekea nyuso za wale maiti. Falhaqu, na kauli ambayo ilikuwa ya haki, anasema anna alhaditha, kwamba hadithi hii lau thabata sanaduhu, lau kwamba ingelithibiti sanadi yake, lakana dalilan wadhiha, ingelikuwa ni dalili ambayo ilikuwa iko wazi, ala anna almar bil qubur, kwamba yule ambaye anatembea katika sehemu za makaburini, ayastakbiluha, ataelekea hayo makaburi, biwajihihi, kwa uso wake, hina salami alaiha, wakati ambapo anatolea salam, wadua ilaha, na anaombea dua. Ingelikuwa imethibiti hadithi, kaifama, kwa namna ambayo kana istiqbalu, yani kwa namna ambayo kana istiqbalu, kwamba katika ile namna ambayo ilikuwa kuelekea kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema wa hasbama yattafiqu, na katika ile namna ambayo inawafikiana, yani nakutegemea kule kuwafikiana kwake, duna qasdi liwujuhi almauta, pasi na kusudia kuzielekea nyuso za maiti, ama wasanadu dhaif, na asema ama kuhusiana na hayo, wasanadu dhaif, na sanadi dhaifu, manake ama wasanadu dhaif, ama kwa kuwa jambo hilo halipo na haliakuwa kwamba sanadi dhaifu, kama sabaka bayanuhu, kama kisha kutangulia ubainifu wake, fala yasluhu lilistidlal bihi atla, kwa hiyo haifai kutole, yani haifai kutolea dalili kwa hadithi hiyo atlan, hata siku moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu hadithi ni hadithi ni dhaifu. Sasa kwa kuwa kwamba tayari hadithi ni dhaifu na sanadi yake ni dhaifu, kama imesha kutangulia ubainifu wake, kwa hiyo haitofaa kutolea dalili kwa hadithi hiyo. Wala yunafi, wala hapakanushi, ma taqaddama, yale ambayo yalikwisha kutangulia, ani al-Imam Malik, kutoka Imam Malik, min adami mashru'iyyati istiqbal al-ujra, kutokana na kukosekana kwa sheria kuelekea kile chumba, inda du'ai, wakati wa kuomba dua, al-hikaya tu, yale masimulizi hayapingani, yale masimulizi alati ambayo jaa fiha, imekuja ndani yake, anna Malika, kwamba al-Imam Maliki, lamma salahu al-Mansur al-Abbasi, zama alipomuuliza Mansuri al-Abbasi an istiqbali al-ujra, kuhusiana na kukielekea chumba, amarahu bidhalika, yeye amemwamrisha jambo hilo. Wakala, na akasema, wasilatuka wasilatu abika, hiyo ndio njia yako na njia baba yako Adam, liannaha hikayatun batilatun, kwa hakika hayo ni masimulizi ambayo yalikuwa ya batil, na watu wameyazua kwa lengo lao maalum la kutaka kwamba wao kumwomba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuacha kumwomba nani? Kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akamhamisha elekea chumba cha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, akatoka kuomba kwa dua, kwa sababu hiyo ndiyo njia yako wewe na njia ya babako Adam. Kwa maana wewe ukiomba hapo, basi ndio unapata njia ya kuelekea peponi, na njia ambayo nabii Adam aliipita, liannaha hikayatun batilatun makdhubatun ala Malik, hiyo ni hikaya au masimulizi yalikuwa ya batil, tena alikuwa amezuliwa nayo al-Imam Malik. Walaysa laha isnadun ma'ruf, na wala hayana masimulizi hayo sanadi ambayo ilikuwa ni maarufu, thumma hiya khilafun thabitin manqulu anhu, kisha hikaya hiyo ni kinyume na kile ambacho kilichokuwa kimethibiti chenye kupokelewa kutoka kwake Imam Malik, bi asanidi thiqat, kwa mategemezi ambayo yalikuwa ya kweli tena madhubuti, fi kutubi ashabihi, katika vitabu vya watu wake, yani watu wake wanafunzi wake ni Imam Malik, kama dhakarahu Ismail ibn Ishaq al-Qadhi, kama alivyotaja hayo Ismail ibn Ishaq al-Qadhi wa ghayruhu, na wengineo, wa mithluha, na mfano wake hayo, ma dhakaru anhu, yale ambayo walikuwa wameyataja kutoka kwake, annahu suila, kwamba yeye ameulizwa, an aqwami, kuhusiana na watu, yuqimuna yutiluna alqiyama, wanarefusha kisimamo, mustakbili alhujrati, hali ya kuwa wameelekea kile chumba, yaduuna lianfusihim, wanaomba dua kwa ajili ya nafsi zao. Fa ankara Malik dhalika, akakanya Imam Malik jambo hilo, wadhakara, na akataja, annahu min albida, kwamba hayo ni katika bida, alati ambayo lam yafaluha sahaba wa tabi'un, hawakuyafanya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na matabiina lahum biihsani, yani kwa watabiina lahum bi watabiuna lahum biihsan, waliwafuata hao kwa wema mpaka siku ya malipo. Na mfano wa hayo ambayo waliwataja wanafunzi wake ni hayo ambayo Imam Malik mwenyewe amesema. Waqala, na akasema baadaye, la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha, hawatotengenekea wa mwisho wa umma huu isipokuwa kwa yale ambayo yaliokuwa yamewatengeneza wale wa mwanzo wake. La yasluhu akhiru hadhihi al-umma, hawatotengenekea wale wa mwisho wa umma huu illa ma aslaha awwalaha, isipokuwa yale ambayo yaliokuwa yamewatengeneza wa mwanzo wake. Masahaba wa Mtume, ni kitu gani ambacho kilichokuwa kimewatengeneza mpaka wao wakawa ni bora, wakawa ni watukufu, wakawa kwamba wamefaulu katika haya maisha kidunia? Basi hayo ndio ambayo yaangaliwe, na hayo ndio ambayo yafuatwe, na hayo ndio ambayo watu wanyegeze nayo, ili na wao wapate kutengenekea, wapate kuwa ni wenye kufaulu katika haya maisha kama ambavyo walivyofaulu masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu watakapoyaacha yale ambayo yaliokuwa yamewatengeneza masahaba Mtume, watu wakafuata yale ambayo walikuwa wamezuliwa katika zama hizi, hawa watu wanajiingiza katika pahala pabaya kabisa, wala iyadhu billah. Allah tukinge na hayo ya kufuata yale ambayo walikuwa wamezushwa. Mpaka hapo tutakuwa tumemaliza masala 122, na tutakuja kuondokea katika masala ya 123 anasema, wa idha zara qabra al-kafir, na mtu atakapozuru kaburi la mtu alikuwa kafiri. Sasa wewe unataka kuzuru kaburi la mtu alikuwa kafiri, fala yusallimu alayhi, basi mtu huyo hatumtolea salamu ya kafiri, wala yad'u lahu, wala atumwambia dua, bal yubashirhu binnar, bali atambashiria nini? Atambashiria moto. Kadhalika amara Rasulullah, namna kama hivyo ndivyo alivyoamrisha nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas, lakini maelezo yake yatakuja kwa urefu biidhnillahi tabaraka wa taala. Lakini ikiwa kama makaburi ya Uislamu yapo, makaburi ya Uislamu yapo, vipi sasa wewe uende katika makaburi ya watu ambao walikuwa sio Waislamu? Kwa hiyo ikiwa makaburi ya Uislamu yapo, nenda katika makaburi ya Uislamu, kwa sababu kuzuru makaburi ni jambo ambalo ibada, na ndani yake kuna salamu ya kuwatolea wale maiti waliolala pale katika maiti wa Kiislamu. Lakini ikiwa hakuna sehemu ambayo walikuwepo makaburi ya Uislamu, na makaburi yaliokuwa pale ni makaburi ya kikafiri, na wewe unataka kufanya ibada ya kuzuru makaburi, sheria inakuruhusu kuzuru makaburi ya watu gani? Ya watu ambao sio kwa Waislamu, wale makafiri. Kwa hiyo labda umekwenda labda Shinyanga, au umekwenda sehemu za mbali huko za mikoa mbali, Tabora wapi, lakini katika kijiji ambacho ulichokuwa umekifikia au umefikia wewe hakuna Waislamu. Sio kwamba labda Shinyanga kuna Waislamu, wapo wengi sana. Sio kwamba Tabora kuna Waislamu, wapo wengi sana. Lakini nakusudia katika kile kijiji ambacho ulichofikia wewe, katika mkoa wa Tabora au katika mkoa wa Shinyanga au katika sehemu nyingineyo, hakuna Waislamu katika kijiji hicho. Na wale ambao walikuwa wamekufa pale, walizikwa katika makaburi, misalaba mitupu ambayo iko pale, sasa vipi wewe unaruhusika kwenda kuzuru makaburi? Kwa sababu labda unataka kwenda kuzuru makaburi? Naam, sheria inakuruhusu kwenda kuzuru nini? Kwenda kuzuru makaburi. na ikiwa unasema mimi sitaki bwana kwenda kusoma kaburi, pia sheria inakuruhusu kwa wakati ule kwamba bora usamini usende kuzuru makaburi, uende na firika zako mpaka kurudi katika mji wako, utafanya nini? Utazuru makaburi. Ila ukiona kwamba imani yako inakutetereka, na kweli katika miji ya mbali kuna hali tofauti tofauti ambazo zinatokezea, inawezekana kwa pengine mji wako kidogo watu wa mji wako wanastara, wanajifadhi wanawake na mtukamee, lakini ukiingia katika miji mingine inakuwa ni balaa tupu. Yani yani zile sehemu ambazo mwanamke anatekana zisitiri, wewe ndio unaziona sa yani mara mazo shtuka mpaka tena na kwa kawaida kama hutokuwa mwenye kujiepusha. Yani ukiona tu pale baadaye una nini sasa, mtu anakwenda ile mazingira mpaka anaona hali za kawaida, unajua kama ukashakuwa mwathirika ambaye alikuwa tena kashafurutuana. Nimefahamu. Na kama amehifadhi Qur'ani yote inatoka. Akija hapa ile alhamdu anakosea. Alhamdu. Nimefahamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu zile hali ambazo zishakuwa nini? Zishakuwa kawaida yani katika nafsi. Sasa ni jambo ambalo kwa muhimu mtu yani katika sehemu kama ile yani kwenda kuzuru makaburi. Nimefahamu. Kwa sababu ile imani anaijadidi, kwa sababu akienda pale katika makaburi atakuwa anajikataza baadaye kutokana na zile hali ambazo anazoziona, atakuwa anajizuilia hato kuwa ni mwenye kumwate Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu wakitoka katika miji hii, labda wamekwenda Uingereza au wamekwenda nchi za nje huko au sehemu ambazo hakuna Uislamu, basi mtu anajiona akashakuwa huru yani kuyafanya ile maovu ambayo yeye alikuwa amejizuilia katika mji wake. Huyu atahesabika kwamba yeye afanye matendo kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anafanya matendo kwa ajili ya wakufu wake wale yao billah. Kieni hapo. Naam jawab. Swali. Askiangu hapo. Jiangu hapo. Kuna swali?